bir sabahtı gördüm seni. Bana yakın gözlerini ne zaman, ne beni hiç anlamadın. Neydi bu sendeki hayatın rengi? İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu? Böylece bitti. Ama bendeki aşkın bitmedi. Susuyorum, çok yalnız kaldım işte. Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle? Susuyorum, çok yalnız kaldım işte. Duruyorum, ölüme yakın uykulardayım. Gel, gel. Bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu? Böylece bitti. Ama bendeki aşkın bitmedi. Susuyorum, çok yalnız kaldım işte. Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle? Susuyorum, çok yalnız kaldım işte. Çaresizim, böyle bitmesin. Gel.